Cuibul de vipere. Pista 9. Capitolul 15. Prin geamul de care se izbește mereu o muscă, privesc dealurile amorțite. Vântul, gemând, gonește norii apăsători, a căror umbră alunecă pe câmpie. O asemenea liniște de moarte prevestește pretutindeni primul tunet. Îi e frică viței de vie, spunea Marie, acum 30 de ani, într-o zi tristă de vară, asemănătoare cu cea de azi. Am redeschis caietul acesta. E chiar scrisul meu. Îi examinez îndeaproape trăsăturile, iar sub rânduri, semnul de unghie al degetului meu mic. Voi merge cu povestirea până la capăt. Știu acum cui o adresez. Spovedania trebuia făcută. Dar ar trebui să înlătur multe pagini, a căror lectură le va depăși puterile. Eu însumi nu pot să le citesc dintr-o dată pe nerăsuflate. Mă întrerup în fiecare clipă și mi-îngrop fața în mâini. Iată omul, iată un om între oameni, iată-mă. Poate să vi se facă greață de mine, totuși exist. În noaptea aceea, între 13 și 14 iulie, după ce m-am despărțit de Robert, abia am avut puterea să mă dezbrac și să mă întind în pat. O greutate uriașă mă înăbușa și, în ciuda acestei senzații de sufocare, nu muream. Fereastra era deschisă. Dacă m-aș fi aflat la etajul al cincilea, dar de la etajul întâi, probabil că n-aș fi murit. Numai acest gând m-a oprit. De-abia puteam întinde mâna pentru a lua pilulele care, de obicei, împotolesc durerile. În zori au auzit în sfârșit când am sunat. Un doctor din cartier mi-a făcut o injecție. Respiram mai ușor. Mi-a prescris repaus total la pat. O durere insuportabilă ne face mai ascultător decât copiii. Nu m-aș fi mișcat pentru nimic în lume. Urățenia și duhoarea camerei, a mobilelor, gălăgia acestui 14 iulie furtunos, nimic nu m-a apăsat, deoarece nu mai aveam dureri. Nu doream altceva. Robert a venit într-o seară și apoi n-a mai apărut. Maică-sa însă, după ce ieșea de la slujbă, petrecea 2 ore cu mine, îmi făcea câteva servicii mărunte și mi-aducea scrisorile de la post restant. Nici o scrisoare din partea familiei. Nu mă văitam, eram foarte blând, luam toate medicamentele prescrise. Când îi vorbeam de proiectele noastre, ea schimba vorba. Nu e nicio grabă, repeta. Oftam. Uite dovada că trebuie să ne grăbim. Și arătam pieptul. Maica mea a trăit până la 80 de ani cu crize mai puternice ca ale dumitale. Într-o dimineață m-am simțit mult mai bine cum nu mă simțisem de mult timp. Mi-era tare foame, dar ceea ce mi se servea la această pensiune nu se putea mânca. Mi-a venit pofta să iau prânzul la un mic restaurant de pe bulevardul Saint-Germain, a cărui bucătărie o apreciam. Nota de plată îmi provoca mai puțină uimire și mânie decât în majoritatea celorlalte birturi păcătoase unde eram obișnuit să intru, îngrozit că voi cheltui prea mult. Taxiul m-a lăsat în colțul străzii Rennes. Am făcut câțiva pași pentru a-mi încerca puterile. Mergea strună. Era de-abia ora 12. M-am hotărât să beau un sfert de Vichy la De Mago, m-am așezat înăuntru pe banchetă și m-am uitat pe bulevard cu gândul aiurea. Deodată am simțit o lovitură în inimă. Pe terasă, dincolo de geamul care ne despărțea, umerii aceia strâmți, chelia, ceafa aceea sură, urechile acelea turtite și deslipite. Era Hubert, care citea cu ochii lui miopi un ziar, aproape atingând paginile cu nasul. Evident, nu mă văzuse intrând. Bătăile inimii mele bolnave s-au liniștit. M-a cuprins o bucurie îngrozitoare. Îl pândeam, iar el nu știa că mă aflu aici. Nu mi l-aș fi putut închipui pe Hubert în altă parte decât pe terasă, pe marile bulevarde. Ce făcea în acest cartier? Cu siguranță că nu venise aici fără un scop precis. Nu aveam altceva de făcut decât să aștept, după ce îmi voi plăti sfertul de Vichy, pentru a fi liber să mă ridic imediat ce ar fi fost cazul. Cu siguranță că aștepta pe cineva. Se uita la ceas. Crezusem că am ghicit cine se va strecura printre mese până la el și am fost aproape dezamăgit când l-am văzut coborând dintr-un taxi pe soțul Genevievei, Alfred, cu pălăria pe ureche. Departe de soție, bărbatul acesta de 40 de ani, mic și gras, părea alt om. Era îmbrăcat într-un costum de culoare prea deschisă și era încălțat cu niște pantofi prea galbeni. Eleganța lui provincială contrasta cu ținuta sobră a lui Hubert, care se îmbrăca ca un fondodej, spunea Iza. Alfred și-a scos pălăria și și-a șters fruntea sudată. A golit dintr-o sorbitură aperitivul ce-i fusese servit. Cumnatul lui se și ridicase și se uita la ceas. Eram gata să-i urmăresc. Cu siguranță se vor urca într-un taxi. Voi încerca să fac la fel și să-i filez. A nevoioasă sarcină. În sfârșit, era bine că le descoperisem prezența. Am așteptat ca ei să ajungă la marginea trotuarului și apoi am ieșit. N-au făcut semn niciunui șofer. Au traversat piața. Discutând, s-au îndreptat către Saint-Germain-des-Prés. Ce surpriză și ce bucurie! Au intrat în biserică. Un polițist care observă cum intră hoțul în capcană n-are o emoție mai plăcută decât cea care mă cuprinsese pe mine în clipa aceea. Nu m-am grăbit. Puteau să se întoarcă și, dacă fiul meu era miop, în schimb ginerele meu avea ochi buni. Cu toate că eram nerăbdător, m-am stăpânit și am rămas 2 minute pe trotuar, iar după aceea am trecut și eu pragul bisericii. Trecuse de 12. Am înaintat prevăzător în tinda bisericii aproape goală. Mi-am dat seama imediat că cei pe care îi căutam nu se aflau acolo. O clipă m-am gândit că era posibil să mă fi văzut, că nu intrasere decât pentru a li se pierde urma și că ieșiseră pe una din ușile laterale. M-am întors și m-am îndreptat spre partea din dreapta a bisericii, ascunzându-mă în spatele coloanelor uriașe. Și deodată i-am văzut în penumbră, în locul cel mai întunecos al sanctuarului. Așezați pe scaune, încadra un al treilea personaj cu spatele plecat și încovoiat, a cărui prezență nu m-a surprins. Era tocmai el, cel pe care cu puțin mai înainte mă așteptasem să-l văd strecurându-se până la masa fiului meu legitim. Era celălalt, râma aceea nenorocită, Robert. Presimțisem trădarea, dar nu m-am prea gândit la ea din oboseală, din lene. Încă de la prima noastră întrevedere, mi se păruse că această creatură, acest sclav, nu va avea curaj și că maică sa, obsedată de amintirii judiciare, îl va sfătui să se învoiască cu familia și să-și vândă cât mai scump secretul. Priveam cu insistență ceafa imbecilului. Era solid încadrat de cei doi mari burghezi, dintre care unul, Alfred, era, cum se spune, un om cum se cade. Altminteri, văzându-și doar de interesele sale, mărginit, dar asta-i folosea. Iar celălalt, drăgălașul meu Hubert, era un hrăpăreț. Avea în purtare acea autoritate tăioasă, moștenită de la mine și împotriva căreia Robert va fi fără apărare. Ei urmăream, ascuns după un stâlp, cum privești un păianjen în luptă cu o muscă, când te-ai hotărât în sufletul tău să distrugi dintr-o dată și musca și păianjenul. Robert lăsa capul din ce în ce mai jos. Începuse probabil prin a le spune. Pe din două. Se credea cel mai puternic. Numai prin faptul că se lăsase cunoscut de ei, nătărăul capitulase și nu mai putea face altceva decât să cedeze. Iar eu, martorul unei lupte pe care numai eu o știam inutilă și zadarnică, mă simțeam ca un zeu, gata să strivesc în mâna mea atotputernică insectele acestea firave, să zdrobesc cu călcâiul viperele acestea anodate și râdeam. Trecuseră abia 10 minute și Robert nu mai sufla o vorbă. Hubert vorbea fără întrerupere, cu siguranță că dădea ordine, iar celălalt îl aproba, clătinând încet din cap și vedeam rotujindu-i se umerii plecați. Alfred, trândit pe scaunul de piele ca într-un fotoliu, cu piciorul drept pe genunchiul stâng, se legăna cu capul dat pe spate și îi vedeam de-andoaselea fața crispată și negrită de barbă, fața sa grasă și mare. În sfârșit se ridicară. I-am urmărit ascunzându-mă. Mergeau cu pași mărunți, Robert la mijloc, cu capul plecat, ca și cum ar fi fost în cătușe. Mâinile sale mari, roșii, aduse la spate, frământau o pălărie moale de un cenușiu murdar și spălăcit. Credeam că nu se mai poate întâmpla nimic care să mă mire. Mă înșelasem. În timp ce Alfred și Robert ieșau pe ușă, Hubert și-a băgat mâna în aghiazmă, apoi întors către altar și-a făcut o cruce cu toată mâna. Nimic nu mă mai zorea acum. Puteam fi liniștit. La ce bun să-i urmăresc? Știam că în seara aceea sau a doua zi, Robert mă va grăbi să-mi pun în sfârșit în aplicare proiectele. Oare cum îl voi primi? Aveam timp să mă gândesc. Începusem să resimt oboseala. M-am așezat. Deocamdată, ceea ce mă stăpânea, risipind orice alt gând, era enervarea pe care mi-o provocase gestul evlavios al lui Hubert. O fată, modest îmbrăcată și cu o față obișnuită, așeza alături de ea o cutie cu pălării și îngenunchea în rândul de scaune dinaintea mea. O vedeam din profil, cu gâtul puțin aplecat, cu privirea țintită spre aceeași ușă mică și îndepărtată, la care Hubert, îndeplinindu-și datoria către familie, se închinase atât de solemn adineauri. Fata surâdea ușor și nu se mișca. Au intrat apoi doi seminariști, unul foarte înalt și foarte subțire, care mi-amintea de preotul Arduin, celălalt scund cu o față rumenă. Au îngenunchiat unul lângă altul, părând și ei nemișcați. Mă uitam la ce se uitau ei. Căutam să văd ceea ce vedeau ei. La urma urmei, îmi spuneam, nu exista nimic altceva aici decât liniște, răcoare, mirosul pietrelor vechi în întuneric. Din nou fața tinerei modiste mi-a atras atenția. Ochii ei erau acum închiși. Ploapele cu gene lungi mi-aminteau ploapele Mariei pe patul de moarte. Simțeam în același timp, foarte aproape și, totuși la o distanță nesfârșită, o lume necunoscută a bunătății. Adeseori, Iza îmi spusese, tu care vezi răul pretutindeni. Era adevărat și nu era adevărat. Capitolul 16. Am luat prânzul destins, aproape vesel, cu o senzație de tihnă pe care nu mai simțisem de mult, ca și cum trădarea lui Robert, în loc să-mi fi băgat bețe în roate, mi-ar fi slujit planurile. Îmi ziceam că un om la vârsta mea, a cărui viață e amenințată de ani de zile, nu se mai întreabă prea mult ca să afle de ce are toane. Ele sunt organice. Mitul lui Prometeu are această semnificație. Întreaga tristețe a lumii vine de la ficat. Dar cine ar îndrăzni să recunoască un adevăr atât de modest? N-aveam niciun fel de dureri. Digeram bine friptura în sânge, mă simțeam mulțumit că porția era destul de mare. Nu mai trebuia să cheltuiesc pentru al doilea fel de mâncare. Voi lua ca desert brânză, mai hrănitoare și foarte ieftină. Care va fi atitudinea mea față de Robert? Trebuia să-mi schimb planurile, nu puteam însă reflecta la aceste probleme. De altminteri, la ce bun să-mi încarc mintea cu un plan? Mai bine era să mă bizui pe inspirație. Nu îndrăsneam să-mi mărturisesc plăcerea ce mi-o făgăduiam, de a mă juca întocmai ca o pisică cu șoarecele ăsta nenorocit. Lui Robert nici nu i-ar fi trecut prin minte că descoperisem taina. Sunt oare crud? Da, sunt. Nu mai mult decât un altul, decât ceilalți, decât copiii, decât femeile, decât toți aceia, mă gândeam la mica modistă pe care am întrezărit-o la Saint-Germain-des-Prés, decât toți aceia care nu fac parte din tacma creștină. M-am întors cu taxiul în strada Brea și m-am întins pe pat. Studenții care locuiau în pensiune plecaseră în vacanță. M-am odihnit într-o liniște adâncă. M-a trezit fâșâitul unei fuste. Mama lui Robert se afla la căpătâiul meu și, în primul rând, am zărit zâmbetul ei. Chiar dacă n-aș fi știut nimic, purtarea ei smerită ar fi fost îndestulătoare ca să-mi trezească bănuielile și să mă avertizeze că sunt trădat. Un anume soi de drăgălășenie e totdeauna un semn de trădare. I-am zâmbit și eu și am încredințat-o că mă simt mai bine. Nasul ei nu era atât de mare acum 20 de ani. Pe atunci, gura era împodobită cu dinții frumoși pe care i-a moștenit Robert. Acum însă, surâsul ei se răsfrângea pe o întinsă dantură falsă. Probabil că venise într-un suflet și sudoarea ei acidă întrecea mirosul noptierii acoperite cu marmură roșie. Am rugat-o să deschidă larg fereastra. A deschis-o, s-a întors către mine și mi-a surâs din nou. Acum, că mă simțeam mai bine, m-a anunțat că Robert se va pune la dispoziția mea pentru afacerea aia. A doua zi, fiind sâmbătă, va fi liber începând de la amiază. I-am adus aminte că băncile sunt închise sâmbătă după masă. S-a hotărât atunci să se învoiască pentru luni dimineață. Va obține asta cu ușurință. De altfel, nu mai avea de ce să-și facă atâtea scrupule față de patron. A părut surprinsă când am insistat ca Robert să-și mai păstreze serviciul câteva săptămâni. Când își lua rămas bun, anunțându-mă că a doua zi îl va însoți pe fiul ei, am rugat-o să-l lase să vină singur. Voiam să stau încă puțin de vorbă cu el, să încerc să-l cunosc mai bine. De proastă ce era, nu-și ascundea îngrijorarea. Îi era frică, fără îndoială, ca fiul ei să nu se trădeze. Când spun însă ceva pe un anumit ton, nimeni nu se gândește să se împotrivească hotărârilor mele. Desigur că ea era aceea care îl împinsese pe Robert să se înțeleagă cu copiii mei. Îl cunoșteam prea bine pe băiatul acesta fricos și nehotărât, ca să nu fiu sigur că fusese tulburat de hotărârea luată. Când ticălosul a intrat pe ușă a doua zi dimineața, mi-am dat seama de la prima ochire că previziunile mele fuseseră depășite. Avea ploapele unui om care nu mai doarme. Privirea îi era piezișă. L-am poftit să stea jos, m-am arătat îngrijorat de înfățișarea lui. În sfârșit, m-am purtat afectuos, aproape tandru. I-am descris, cu elocvența unui mare avocat, viața fericită care îl așteaptă. I-am vorbit de casa și de parcul de 10 hectare pe care le voi cumpăra pe numele lui, la Saint-Germain. Va fi în întregime mobilată în stil vechi. Se vor mai afla acolo unele șteu plin cu pește, un garaj pentru 4 automobile și multe alte lucruri. Le-am înșirat după cum îmi treceau prin minte. Când i-am vorbit de mașină și i-am propus una dintre mărcile americane cele mai renumite, am avut în fața mea un om în agonie. Se obligase, evident, să nu primească niciun ban cât voi trăi. Nimic nu te va mai tulbura, am adăugat eu. Vei semna personal actul de cumpărare. Am pus de acum deoparte, ca să ți le predau chiar de luni, un anumit număr de obligațiuni care îți vor asigura un venit de 100.000 de franci. Cu asta vei putea avea o viață liniștită, însă cea mai mare parte a averii mele lichide rămâne la Amsterdam. Vom pleca acolo împreună săptămâna viitoare pentru a da toate dispozițiile. Dar ce e cu tine, Robert? A bolborosit. Nu, domnule, nu, nimic înainte de moartea dumneavoastră. Nu-mi place, nu vreau să vă jefuiesc. Nu insistați, aș fi mâhnit. Se sprijinea de dulap cu cotul stâng în mâna dreaptă și își rodea unghiile. Mi-am pironit asupra lui privirea, atât de temută de adversar la Palatul de Justiție și care, când eram avocatul părții civile, nu se dezlipea niciodată de victimă înainte ca aceasta să se prăbușească în boxă, în brațele jandarmului. De fapt, îl iertasem. Încercam un sentiment de ușurare. Ar fi fost înfiorător să-mi împart ultimele zile ale vieții cu această râmă. Nu-l uram. Îl voi alunga fără să-l strivesc. Dar nu m-am putut împiedica să mă mai amuz puțin. Ce sentimente înălțătoare ai, Robert! Ce frumos din partea ta că vrei să-mi aștepți moartea! Nu primesc însă acest sacrificiu. Vei avea totul începând de luni. La sfârșitul săptămânii, o mare parte a averii mele va fi pe numele tău. Și deoarece se împotrivea. Primești sau nu? Am adăugat tăios. Ferindu-se de privirea mea, mi-a cerut un răgaz de câteva zile pentru a mai chibzui. Exact timpul necesar să scrie la Bordeaux și să ceară directive de acolo, dobitocul. Mă uimește, Robert, crede-mă, ai o comportare curioasă. Credeam că mi-am îmblânzit privirea, dar privirea mea e mai aspră decât mine însumi. Robert a mormăit cu o voce stinsă. De ce mă fixați așa? Am continuat întocmai, imitindu-l fără voia mea. De ce te fixezi așa? Și tu? De ce nu te poți uita în ochii mei? Cei obișnuiți să fie simpatizați schițează instinctiv toate gesturile și spun toate cuvintele care atrag inimile. Dar eu sunt atât de obișnuit să fiu dușmănit și să inspir teamă că pupilele și sprâncenele, glasul și râsul meu, devin complicii supuși ai acestui dar înspăimântător și o iau înaintea voinței mele. Se sucea și se răsucea într-un asemenea hal bietul băiat sub privirea mea, încât aș fi vrut o îngăduitoare. Dar cu cât râdeam mai tare, cu atât hohotele mele îi se păreau o prevestire sinistră. Exact așa cum se dă ultima lovitură unei fiare, așa l-am întrebat pe nerăsuflate. Cât ți-au făgăduit ceilalți? A bolborosit. Care ceilalți? Cuprins de o spaimă aproape religioasă. Cei doi domni, i-am spus. Cel gras și cel slab. Da, cel slab și cel gras. Eram nerăbdător să termin. Mi-era scârbă să mai prelungesc scena, ca atunci când ți-e silă să strivești cu călcâiul un miriapod. Vino-ți în fire, i-am zis în sfârșit. Te iert. Nu eu am vrut-o, au... I-am astupat gura cu mâna. N-aș fi putut îndura să-l aud învinovățind-o pe maică sa. Sst! Nu pomeni pe nimeni. Spune, cât v-a oferit? 1.000.000? 500.000? Mai puțin? Imposibil. 300? 200? Clătina din cap cu un aer jalnic. Nu, o rentă, răspunse cu un glas sugrumat. E ceea ce ne-a ispitit, era mai sigur. 12.000 de franci pe an. Începând de azi? Nu. Când vor căpăta moștenirea? nu prevăzuseră că veți voi să puneți imediat totul pe numele meu. Acum e oare prea târziu? E adevărat că ne-ar putea da în judecată, dar dacă le-am ascunde... Ah, ce dobitoc am fost! Îmi primesc răsplata! Plângea jalnic așezat pe pat, una din mâinile sale atârna enormă, umflată de sânge. Sunt totuși fiul dumneavoastră, gemui el. Nu mă părăsiți! Și cu o mișcare stângace încercă să mă îmbrățișeze. M-am desprins ușurel. M-am dus spre fereastră și, fără să mă întorc, i-am spus. Vei primi, începând de la 1 august, 1500 de franci în fiecare lună. Voi da imediat dispoziție ca acest venit să-ți fie înmânat toată viața. Dacă va fi cazul, va putea fi transmis mamei dumitale. Bineînțeles că familia nu trebuie să afle că am descoperit complotul de la Saint-Germain-des-Prés. Numele bisericii l-a făcut să tresară. E inutil să-ți spun că, la cea mai mică indiscreție, vei pierde totul. În schimb, mă vei ține la curent cu ceea ce se va unelti împotriva mea. Acum știa că nu-mi scapă nimic și că l-ar costa prea scump să mă mai trădeze. I-am dat a înțelege că nu mai doream să-i văd nici pe el, nici pe maică sa. Îmi vor scrie post restant la același oficiu. Când pleacă din Paris complicii dumitale de la Saint-Germain-des-Prés? M-a încredințat că plecaseră în ajun cu trenul de noapte. I-am tăiat pe loc încercarea fățarnică de a-și exprima recunoștința și de a mă copleși cu făgăduieli. Fără îndoială era uluit. O divinitate capricioasă, cu intenții imprevizibile și pe care o trădase, ba îl lua sub ocrotire, ba îl lăsa în voia soartei, ba îl culegea de pe drumuri. Închidea ochii, nu se împotrivea. Cu coada între picioare, cu urechile plioștite, luă cu el târându-se osul pe care îl aruncam. În clipa în care fugata să iasă, se răzgândi și mă întrebă cum va primi venitul acesta, prin ce intermediar. Îl vei primi, i-am replicat cu un ton tăios. Îmi respect întotdeauna făgăduielile, restul nu te privește. Cu mâna pe clanță, mai șovăia încă. Aș prefera să fie o asigurare pe viață, o rentă viageră, cam așa ceva, la o instituție serioasă. Aș fi mai liniștit, nu mi-aș mai face sânge rău. Am deschis furios ușa pe care o ținea întredeschisă și l-am îmbrâncit în coridor. Capitolul 17. Mă sprijineam de cămin și număram cu o mișcare automată bucățile de lemn lustruit adunate în scrin. An de zile visasem la acest fiu necunoscut. De-a lungul vieții mele nenorocite, n-am uitat niciodată de existența sa. Undeva se afla un copil, os din osul meu, pe care l-aș fi putut regăsi și care, poate, m-ar fi mângâiat. Dacă ar fi dus o viață sărăcăcioasă, asta mi l-ar fi apropiat. Îmi plăcea să mă gândesc că nu seamănă deloc cu fiul meu legitim. Îi atribuiam la oaltă și simplitatea și devotamentul care nu sunt rare în rândurile poporului. În sfârșit, mi-am jucat ultima carte. Știam că, după el, nu mai am nimic de așteptat de la nimeni. Nu mai rămânea decât să mă înfuri și să nu mai știu de nimic pe lumea asta. Timp de 40 de ani, crezusem că m-am resemnat cu ura, aceea pe care o inspiram, aceea pe care o resimțeam. Asemenea celorlalți, nutream totuși o speranță și mi-am hrănit-o cum am putut, până ce am ajuns în ultima rezervă. Acum s-a sfârșit. Nu mă rămânea nici măcar plăcerea înfiorătoare de a urzi planuri pentru a-i dezmoșteni pe cei ce-mi voiseră răul. Robert îi pusese pe drumul cel bun. Până la urmă, vor descoperi safeurile, chiar cele ce nu-s pe numele meu. Să inventez altceva? Ah, să mai trăiesc, să mai am vreme să cheltuiesc tot. Să mor și să nu aibă nici măcar cu ce să plătească o înmormântare de nevoiaș. Însă după o viață plină de cumpătare, după setea aceasta de a strânge bani ani în șir, cum să învăț oare la vârsta mea gesturile unui om risipitor? Și de altfel îmi spuneam, mă pândesc copiii. N-aș putea face nimic în acest sens care să nu devină o armă de temut în mâinile lor. Ar trebui să mă ruinez pe ascuns, puțin câte puțin. Vai mie, nu voi ști să mă ruinez. Nu voi izbuti niciodată să mirosesc averea. Dacă s-ar putea să o iau cu mine în groapă și în pământ să strâng în brațe aurul, bancnotele, acțiunile, dacă aș putea astfel, arăta că mint cei ce predică de la amvon că bunurile acestei lumi nu ne urmează dincolo de moarte. Există operele de binefacere. Sfintele binefaceri sunt doar capcane care înghit totul. aș putea trimite daruri anonime biroului de binefacere călugărițelor care îi ajută pe săraci. N-aș putea să mă gândesc în sfârșit la alții decât la dușmanii mei? Dar nenorocirea bătrâneții e de a fi bilanțul unei vieți, un bilanț în care nu putem schimba nicio cifră. Mi-au trebuit 60 de ani ca să devin un bătrân ce moare de ură. Sunt ceea ce sunt. Ar trebui să devin un altul. O, Doamne, Doamne, dacă ai exista! În amurg a intrat o fată să-mi pregătească patul. Ea n-a închis obloanele. M-am culcat pe întuneric. Zgomotele străzii, lumina felinarelor, nu mă împiedicau să țipesc. Mă trezeam pentru câteva clipe, ca într-o călătorie când se oprește trenul, și ațipam din nou. Deși nu mă simțeam mai prost, mi se părea că n-am altceva de făcut decât să rămân așa și să aștept răbdător ca somnul acesta să devină veșnic. Mai trebuia să dau dispoziții ca venitul făgăduit să fie înmânat lui Robert și voiam să trec și pe la post restant, pentru că acum nimeni nu-mi va mai face serviciul acesta. De 3 zile nu-mi citisem scrisorile. Această așteptare a scrisorii necunoscute, așteptare care supraviețuiește orice s-ar întâmpla, ce dovadă că speranța nu poate fi dezrădăcinată și că mai rămâne întotdeauna în noi ceva din această buruiană. Dorința de a citi scrisorile mi-a dat a doua zi către amiază puterea să mă scol și să mă duc la poștă. Ploua, eram fără umbrelă, mă țineam cu mâna de ziduri. Mersul meu trezea curiozitatea. Lumea se întorcea după mine. Aveam chef să le strig oamenilor. Ce găsiți la mine extraordinar? Credeți că sunt nebun? Nu trebuie să o spuneți, ar profita copiii. Nu vă uitați așa la mine, sunt la fel ca toată lumea. Doar că mă urăsc copiii mei și trebuie să mă apăr împotriva lor. Asta însă nu înseamnă că ești nebun. Uneori sunt sub efectul tuturor medicamentelor pe care angina pectorală mă obligă să le iau. Ei bine, da, vorbesc de unul singur, pentru că sunt întotdeauna singur. Dialogul e necesar ființei umane. Ce e ciudat în gesturile și cuvintele unui om singuratic? Pachetul pe care l-am primit cuprindea imprimate, câteva scrisori de la bancă și 3 telegrame. Era fără îndoială vorba de un ordin de bursă care nu putuse fi executat. L-am deschis după ce m-am așezat într-un bistro. Zidari, un fel de clovn de toate vârstele, își mâncau încet la mese lungi, porțiile neîndestulătoare și își beau vinul aproape fără să schimbe o vorbă. Lucraseră de dimineață în ploaie. Reluau munca din nou la ora 1:30. Era sfârșit de iulie. În gări, în bulzeală. Ar înțelege ei oare ceva din chinul meu? Fără îndoială. Și cum să n-o fi știut oare un avocat bătrân? Chiar la primul proces în care am pledat, era vorba de niște copii ce se certau ca să nu-și întrețină tatăl. Nenorocitul își schimba locuința la fiecare 3 luni, blestemat pretutindeni și își dorea cu nerăbdare moartea, la fel ca și feciorii săi care, astfel, ar fi scăpat de el. În câte ferme nu fusesem de față la drama moșneagului, care mult timp nu vrea să dea din mâna averea, în cele din urmă se lasă ademenit, iar apoi copiii îl lasă să moară de foame și de prea multă muncă. Da, cunoștea asta zidarul slab și noduros, care la 2 pași de mine mesteca încet pâinea între gingiile fără dinți. În ziua de azi, un bătrân bine îmbrăcat într-un bistro nu mai surprinde pe nimeni.